उस्ताद का अदब है करना, उस्ताद से प्यार करना, शागिर्द की है इज्जत उस्ताद की बदौलत, चमकी है उसकी किस्मत उस्ताद की बदौलत, शागिर्द की है इज्जत उस्ताद की बदौलत, चमकी है उसकी किस्मत उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, जितने भी नाम वर गए उनमें जो भी गुण गए, जितने भी नाम वर है उनमें जो भी गुण है, इसकी है ये बदौलत उस्ताद की बदौलत, इसकी है ये बदौलत उस्ताद की बदौलत, शागिर्द की है इज्जत उस्ताद की बदौलत, चमकी है उसकी किस्मत उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, किरदार सुन्नतों के बनते किरदार सुन्नतों के बनते हैं इनसे बेहतर, होती है अच्छी आदत उस्ताद की बदौलत, होती है अच्छी आदत उस्ताद की बदौलत, शागिर्द की है इज्जत उस्ताद की बदौलत, चमकी है उसकी किस्मत उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मैदाने मोफन में है शाह सवार जितने, मैदाने मोफन में है शाह सवार जितने, हर एक की है हिम्मत उस्ताद की बदौलत, हर एक की है हिम्मत उस्ताद की बदौलत, शागिर्द की है इज्जत उस्ताद की बदौलत, चमकी है उसकी किस्मत उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, आलिम बनो या मुफ्ती हाफिज बनो या कारी, आलिम बनो या मुफ्ती हाफिज बनो या कारी, रब देगा तुमको अजमत उस्ताद की बदौलत, रब देगा तुमको अजमत उस्ताद की बदौलत, शागिर्द की है इज्जत उस्ताद की बदौलत, चमकी है उसकी किस्मत उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, अब्दुल कमाल तागे कितने भी हो तुम मांगे, अब्दुल कमाल तागे कितने भी तुम हो मांगे, ये सारी है महारत उस्ताद की बदौलत, ये सारी है महारत उस्ताद की बदौलत, शागिर्द की है इज्जत उस्ताद की बदौलत, चमकी है उसकी किस्मत उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना।